stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wyciek ropy, solanki i gazu w Sękowej koło Gorlic. Sytuacja jest pod kontrolą. Premierzy Węgier, Czech, Słowacji, Rumunii i innych państw przyjadą na szczyt do Warszawy 1 maja. Kolejna sobota protestów żółtych kamizelek we Francji. Prawie 30 tysięcy ludzi na ulicach. Wyciek ropy, solanki i gazu w Sękowej koło Gorlic jest pod kontrolą, zapewniają strażacy. Okolicznym mieszkańcom nic nie grozi. W Sękowej doszło do samoistnej erupcji mieszaniny. Wydobywa się ona spod ziemi pod ciśnieniem na wysokość około 3 metrów. Strażacy na bieżąco zbierają substancje do specjalnych pojemników. Dotąd zebrali około 2000 litrów. Do wycieku doszło w miejscu, które przed laty było eksploatowane jako pole naftowe, mówi młodszy brygadier Dariusz Surmacz z Gorlickiej Straży Pożarnej. Prawdopodobnie tam tych odwiertów było wiele na tym terenie. Wiadomo, że teren roponośny, jakiś najsłabszy element, gdyby skalny, i akurat w tym miejscu zostaje ta substancja i ten gaz wyrzucany. Ile to potrwa, no to też trudno nam powiedzieć, czy to trwało godzinę, dwie, czy dwa, trzy tygodnie. W tej chwili przygotowywany jest dół, do którego zbierana będzie substancja. Specjaliści będą zastanawiali się również nad sposobami zatamowania wycieku. Premierzy Węgier, Czech, Słowacji, Rumunii i innych państw środkowoeuropejskich pojawią się na szczycie z okazji obchodów 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, które odbędzie się 1 maja w Warszawie. Jak pisze portal w polityce.pl, oczekiwana jest także obecność ministrów spraw zagranicznych Łotwy i Słowenii, szefa cypryjskiego parlamentu. Prawdopodobnie ma też pojawić się premier Estonii. Świętości życia i godności człowieka, mówił metropolita krakowski w radiowym orędziu. Arcybiskup Marek Jędraszewski mówił, że zmartwychwstanie Chrystusa pokazało człowiekowi, co jest dla niego ważne. Ten zmartwychwstały Chrystus objawił człowiekowi prawdę o nim samym. To on podkreślił swoją męką i swoim zmartwychwstaniem, swoją miłością i wiernością Bogu aż do końca, że człowiek posiada swoją godność polegającą przede wszystkim na tym, że jest stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo. W Wielką Sobotę katolicy przeżywają żałobę po ukrzyżowanym Chrystusie. W kościołach od rana adorowano najświętszy sakrament i błogosławiono pokarmy na wielkanocny stół. Policyjne kontrole i aresztowania, akty wandalizmu i gaz łzawiący używany przez funkcjonariuszy. W takiej scenerii odbywały się manifestacje żółtych kamizelek we Francji. Władze obawiały się rozruchów zapowiadanych przez chuliganów z Black Bloc. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że w protestach we Francji wzięło udział prawie 28 tysięcy osób, przy czym w samym Paryżu 9 tysięcy. W stolicy zatrzymano niemal 200 osób, ponad 120, w tym czwórkę nieletnich, osadzono w areszcie. Policja skontrolowała 17,5 tysiąca osób. Sprawdzano zawartości plecaków i bagażników w samochodach. Uczestnicy manifestacji w Paryżu, która miała mieć bardzo gwałtowny przebieg, zdemolowali siedzibę filii jednego z banków, wybili szyby w oknach kilku sklepów, splądrowali jeden z nich ze sprzętem sportowym, podpalili wiele samochodów i skuterów, ale straty są znacznie mniejsze w porównaniu do tych, jakie wyrządzono w marcu. Niemniej władze Paryża apelują o wprowadzenie nowych przepisów, gdyż trwające od 5 miesięcy demonstracje, to jest kolejna 23. sobota protestów, sprawiają, że wiele sklepów plajtuje lub zwalnia pracowników. Gazów łzawiących użyła także policja w Toulouse i w Bordeaux. Według kontrwywiadu wewnętrznego do ruchu żółtych kamizelek przeniknęło wielu sympatyków skrajnej lewicy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie zachmurzenie małe albo będzie bezchmurnie, poza tym możliwy deszcz i burze. 12 stopni w Suwałkach, 16 w Warszawie, 21 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. O tym, czy Warszawa da się lubić, o literackiej mitologii miasta, o warszawskim folklorze i warszawskiej muzyce. Rozmawiać będziemy w wielkanocny poniedziałek, tuż po 15. W studiu pojawią się laureat Nagrody imienia Marka Nowakowskiego, Rafał Wojasiński, twórca reportażu o Bazarze Różyckiego, Marek Miller, i autor przewodników literackich po Warszawie, Paweł Dunik-Wąsowicz. Zagrają Pablo Pawo, warszawskie kombo taneczne, Muniek Staszczyk i Stasiek Wielanek. Nie ma cwaniaka nad warszawiaka? Przekonamy się. Zapraszam, Mariusz Cieślik. Autopromocja. Ta Wielkanoc dla mnie jest takim szczytem, do którego próbuję się dostać na górę, zaczynając od Środy Popielcowej. Taka wspinaczka na górę, bo trzeba się wysilić, ale nie umartwić, nie stać się martwym przez to bardziej, tylko bardziej żywym. Więc jak się zadyszki dostanie, to też dobrze wentyluje płuca, ale człowiek ma satysfakcję, że coś przekracza, coś zdobywa, coś z siebie daje, co od niego zależy również. Chociaż nie do końca. Jakoś tak spróbowałem ten Wielki Post ustawić sobie w tym roku pod kątem pytania, no dziwne to będzie teraz, co powiem, komu chcę się podobać, czyli w czyich oczach chciałbym się przejrzeć, czy to, co w tej Ewangelii było na samym początku, właśnie w Środę Popielcową, początek Wielkiego Postu, jest o faryzeuszach, o tych, którzy się modlą na rogach ulic, o takiej skostniałej religijności, która, no właśnie, która chce się podobać tłumom, populizmie takim, powierzchowności, o hipokryzji też, i to wszystko zaprzeczone potem tym, że Jezus zachęca, żeby robić to w ukryciu sobie, w ciszy i właśnie w oczach Boga, przeglądać się w oczach Boga, podobać się Jemu. I to jest dobra miara naprawdę na Wielki Post, bo wymaga od nas dużego wysiłku pokonania takich pierwszych odruchów, które raczej nas popychają do tych takich dziecięcych, szczeniackich podobań się publiczności. W klasie zabłysnąć jako prymus, czy też zdobyć najwyższą jakąś tam pozycję na liście którejś, czy też zwykły poklask. Więc to trzeba pokonać, bo to jest właśnie coś, co nas przygniata, coś, co nas niewoli, coś, co jakoś sprawia, że jesteśmy mizerni i sami się źle z tym czujemy. I właściwie po kolei te kolejne niedziele Wielkiego Postu gdzieś tam prowadzą do takiego wchodzenia na górę. Właśnie była Góra Przemienienia po drodze, gdzie też trzeba było zafundować sobie przebudzenie ze snu, bo też byliśmy jakoś tam uśpieni. Ja nawet Buddę przywoływałem jako przebudzonego właśnie, bo to rzeczywiście jest taki proces. Buddha 7 lat potrzebował, Siddhartha musiał długo chodzić i nawet właśnie trochę tak zewnętrzną ascezę uprawiać, chociaż pewnie to było nawet bardziej szczere u niego, ale nic mu to nie dało i dopiero to przebudzenie stało się efektem takiej wielkiej ciszy, którą przeżył i takiego wielkiego zmagania się. I to przebudzenie i ożywienie i renesans i podniesienie ducha to właśnie Wielki Post jest po to, żeby przygotować się nie tyle do Wielkiego Piątku, czyli nie tyle do tajemnicy śmierci, chociaż ona jest po drodze, ale do świąt zmartwychwstania, czyli rezurekcji, ożywienia, przebudzenia, podniesienia się. Takie mam myśli i życzenia na tę Wielkanoc. Dobry wieczór. Mam znów zaszczyt pełnić honory domu w Wigilię. Tym razem oczywiście Wielkanocy. Nie po raz pierwszy, właśnie, który to już raz, Michale, towarzyszy mi Michał Jakubik, a Wojtek Dorosz wcześniej wraz ze mną przygotował te 3 godziny poprzedzające święto. Tak jak napisałam na stronie www, nawet jeżeli nie uczestniczą Państwo w rytuale, ciesząc się po prostu wolnymi dniami po pierwszej wiosennej pełni, mam nadzieję, coś znajdą dla siebie, pozostając z nami, może do północy samej, gdyż historia, którą opowiemy, choć zainspirowana przez Ewangelię, stanowi ważny rozdział w dziejach kultury, w ogóle, że tak to górnolotnie ujmę. Za moment przedstawię gości. Głosu jednego z nich już posłuchaliśmy. Jestem pełna podziwu dla odwagi, z jaką podzielił się z nami swoim doświadczeniem. A kto słucha nas nie pierwszy raz, ten wie, że będę ćwiczyła figurę bilokacji. To teraz już naprawdę zaczynamy tę podróż w czasie i w przestrzeni. Zapraszam. tym razem przy wigilijnym stole jeden z gości troszkę zdziwił się. Świetnie, będzie okazja, żeby jeszcze raz to opowiedzieć, wyjaśnić. Zasiedli ksiądz Krzysztof Niedautowski, duszpasterz środowisk twórczych, oczywiście w Gdańsku, czy Gdańska. Dobry wieczór, witam serdecznie. Oraz, żeby nie było, że tylko Gdańsk, Bogusław Deptuła, którego państwo niedawno mieli okazję słuchać w magazynie, ale tym razem w zupełnie innej roli, choć nadal jako historyk, krytyk sztuki. Witaj, Bogusiu, po raz pierwszy z okazji Wielkanoc u mnie. Dobry wieczór. Żeby dodać jakiegoś smaczku temu naszemu spotkaniu, powiem, że patrzymy na bezkresne, błękitne niebo, ogołocone jeszcze z liści drzewa i jest temperatura około 3 stopni, może wzburzone. Nagrywaliśmy precyzyjnie tydzień temu, tydzień i parę godzin temu, bo wtedy, kiedy państwo nas słuchają, ksiądz Krzysztof jest gdzie? Między 21 a północą? O 22 zaczynam liturgię paschalną, czyli to czuwanie, które trwa prawie 3 godziny. Jest fantastycznym spektaklem poza wszystkim, bo ma taką formę teatrum sacrum, a zaczyna się od całkowitej ciemności, czyli jak w najlepszym dramacie, lekko rozświetlony przedsionek kościoła, bo tam płonie żywy ogień i od tego żywego ognia, który poświęcamy, zapalamy wielką świecę. Jak ją niosę, to zawsze się uginam trochę, bo jedną ręką nie daję rady, to jest potężny słup wosku, paschał, który stawiam na świeczniku. Potem jest kadzidło, już sobie to wyobrażacie, i zapach, i ten dym, który się snuje wokół małego światła, a tego światła jest coraz więcej, bo ludzie zapalają swoje świece od tej wielkiej paschalnej świecy. No i potem śpiewam 13 minut solo Exultet, czyli śpiew, który towarzyszy tej liturgii od zarania dziejów, znaczy dziejów Kościoła. Czyli weselcie się już zastępy aniołów w niebie, weselcie się słudzy Boga. Tak się zaczyna. Więc no, jest naprawdę dobrze skonstruowane to dramaturgicznie, ale też duchowo bardzo nośne, silne. Opowieść przez śpiew o całych dziejach przygód Boga z człowiekiem, o ciemności i świetle, o tej walce i zmaganiu, o błogosławionej winie. No to już czuć w tym wszystkim dobry scenariusz, a potem jest długie czytanie, czyli 8 tekstów, które czytają aktorzy, bądź dziennikarze, bądź literaci. Zawsze proszę takich moich artystycznych parafian do tego, żeby przeczytali te teksty od Księgi Rodzaju, czyli od stworzenia świata do zmartwychwstania właśnie. To Ewangelia, którą już ja sam czytam. No i przed Ewangelią już jest śpiew, alleluja, już jest gloria. Już jest w środku nocy zmartwychwstanie, gdzieś około północy właśnie świętujemy to. No a potem procesja z grobu, symbolicznego miejsca spoczynku Jezusa do ołtarza. Wszystkie dzwony dzwonią, wszystkie ministrantki robią miny w swoich pięknych... Ministrantki, uwaga. Tak, u mnie są ministrantki. Też chłopcy, ale ministrantek jest więcej, one są gorliwsze, odkładają wtedy kołatki, którymi kołatały przez triduum paschalne i biorą do rąk dzwonki i jest bardzo świątecznie, uroczyście. I gdzieś koło pierwszej, kiedy to skończymy, ludzie składają sobie życzenia. Długo nie mogą wyjść jeszcze z kościoła czy sprzed kościoła, a potem nie muszą wstawać na tak zwaną rezurekcję, jak kiedyś bywało, że o 6 się biegło. Bo zgodnie z najstarszą tradycją Kościoła jednak to jest jedna nocna uroczystość, która kończy się już właśnie świętowaniem zmartwychwstania. Tak to wygląda u świętego Jana w Gdańsku, który też zmartwychwstaje, bo to jest bardzo szczególny rok. Zrekonstruowany jest już ołtarz, za chwilę odsłonięcie Vandenblocka po długiej konserwacji i wracają polichromie, złocenia. Przepięknie. Byłem na rusztowaniach z zasłoną, widziałem. Wróciła empora południowa, czyli taki protestancki balkon, na którym siadano naprzeciw ambony, bo u luteranów to było najważniejsze miejsce. Całe malarstwo zachowane, balustrady i rzeźby piękne. Przywróciliśmy to na swoje pierwotne miejsce i jeszcze tylko jedno rusztowanie stoi, bo rekonstrukcja bocznych organów, które też zachowały się prawie w całości, jeśli chodzi o snycerkę, a instrument jest na nowo robiony w Belgii i już jest montowany powoli, więc... Zmartwychwstanie w świętym Janie. Wspomniał ksiądz Vandenblocka, czyli to jest taka pozostałość po Holendrach, jedna z pozostałości po Holendrach w Gdańsku. No prawda, no mieliśmy bardzo ożywione kontakty i wielu z nich było tutaj w związku z poszukiwaniem zleceń. Niektórzy się zadomowili i zrobili fantastyczne kariery, można powiedzieć. No to jest szerzej niż Holandia. Holandia trochę jest zawężająca, bo Vandenblockowie przyjechali do nas z Mechelen, czyli z dzisiejszej Belgii właściwie. I ten cały ród tutaj pokazał, co umie, bo i ojciec, i syn, i jeszcze potem wnuk. Wielka zbrojownia, studnia Neptuna, ołtarz świętego Jana, no to są te ich arcydzieła, które zostały w Gdańsku. Boguś, słuchasz? No, manieryzm północny, którego właśnie przedstawicielami była rodzina Vandenblocke, to jest właściwie, można powiedzieć, taki czysty import, a w związku z tym najwyższej klasy. Więc ta sztuka gdańska w wydaniu tej rodziny no jest rzeczywiście na europejskim, czyli na światowym poziomie. To rzeczywiście wspaniałe osiągnięcia tego północnego manieryzmu, który był zupełnie inny niż manieryzm włoski. Miał swoją drewność, swoją specyfikę, był taki suchutki, byśmy powiedzieli. Nie był tak bogaty jak we Włoszech, nie był też taki aż bardzo kolorowy. Ale te dzieła są rzeczywiście wielkiej klasy i to jakby włącza Gdański, sztukę gdańską w taką europejską, no hanzeatycką można powiedzieć, sferę wpływów. No i sytuuje właśnie tak jak mówię, wśród najlepszych osiągnięć sztuki tamtego czasu, czyli przełomu XVI i XVII wieku. No, więc to była dygresja, bo chcieliśmy umiejscowić w czasie, jeżeli to nie jest jakiś oksymoron czy taka niezręczność językowa, w czasie to nasze spotkanie, czyli ksiądz Krzysztof Niedautowski w tej chwili już przywdziewa szaty i przygotowuje się do owego śpiewu, powiedział solo, też a cappella, rozumiem. Tak. Boguś też przygotowuje się do świąt na swój sposób. Teraz tak, przypomnijmy, jak zakończyło się nasze spotkanie przed rokiem. Otóż przed rokiem, kiedy księdzu Krzysztofowi towarzyszył Paweł Hule, wspomnieliśmy taką sytuację czy scenę, jak rozumiem, przy grobie Chrystusa, za sprawą Pawła, który, to może ksiądz lepiej to streści, bo wywołało to od razu pewien rodzaj kontrowersji i już zaczęliśmy dyskutować, tyle tylko, że czas nasz skończył się. I na mnie zawsze największe wrażenie robił fragment ze świętego Jana, właśnie. Tego z drugiej strony najtrudniejszego chyba ewangelisty, bo no nie synoptycznego, czyli jak gdyby ten jego tekst jest trochę inny niż Mateusza, Łukasza i Marka. Znaczy nie ma tych samych identycznych toposów, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że obraz zmartwychwstania u Jana jest niezwykły, w tym sensie, że Maria idzie do grobu, nie znajduje tam Jezusa, ale widzi kogo? Przypomnijmy sobie, ogrodnika. Normalnie ogrodnika, i to jest wyraźnie w tekście greckim powiedziane, to był ogrodnik. I ona do niego się zwraca i mówi, panie, w sensie, no nie Jezusie, tylko panie, jeśli ty go przeniosłeś, to znaczy te zwłoki Jezusa, no to powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę, mówi Maria. I wtedy ogrodnik mówi do Marii, Mario, Miriam. I ona wtedy poznaje, że to jest Jezus w stroju ogrodnika. I mówi do niego rabuni, nauczycielu, rabuni. Poznała go. I w tym momencie powiada święty Jan, i że powiedział do niej Jezus. I to jest najbardziej tajemnicze, jedno z najbardziej tajemniczych zdań Ewangelii. Nie tylko a propos zmartwychwstania, ale tutaj właśnie. Jezus mówi tak. Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Powtórzę, nie zatrzymuj mnie, mówi do Marii, która już go teraz rozpoznała, nie wstąpiłem jeszcze bowiem do Ojca. Koniec cytatu. 20 rozdział, wersy 13-18, święty Jan. I teraz, co to znaczy? Bo w naszym wyobrażeniu, no takim powiedziałbym popularnym, religijnym popularnym, jest tak, no Jezus umiera, ciało już jest martwe, prawda? Składają go do grobu, no ale jest dusza, no bo jest człowiekiem, jest Bogiem, ale i człowiekiem, więc ma duszę. I ta dusza gdzieś przez ten czas powinna być. No jest w otchłani, mówimy, w nasze wyobrażenie jest w otchłani, no ale skoro jest Synem Boga, to chyba się z Nim połączył. No a tutaj mówi wyraźnie, że jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. To jest bardzo tajemnicze zdanie. No i teraz jeszcze chciałem powiedzieć, że ma to jeszcze pozwolę. Zapytamy księdza, tak, prawda? Oczywiście, no tutaj teologa naszego zapytamy. Natomiast ja nie jestem teologiem, jestem domorosłym poszukiwaczem różnych sensów. Oraz czytelnikiem Pisma, tak. I teraz przypomnę jeszcze jedną rzecz, że jeden z najpiękniejszych obrazów Rembrandta przedstawia właśnie ogrodnika, Jezusa jako ogrodnika w tym kapeluszu takim fantazyjnym. To jest piękny obraz i widzimy Marię i Jezusa. A znaczenie teologiczne jest następujące w moim rozumieniu. Gdzie Adam zaczął swoje bytowanie? No, w ogrodzie, w Edenie. Eden był ogrodem. stamtąd zostali wygnani z Ewą. Oj, ksiądz, ale chwileczkę. A teraz po śmierci, zmartwychwstaniu, Maria spotyka Jezusa jako ogrodnika, czyli spotyka go w ogrodzie. Ogrodnik jest w ogrodzie. Ogrodnik nie jest na skalnym pustkowie. No, nie wiemy oczywiście, gdzie była ta skała, gdzie był wykuty, gotowy grób Józefa z Arymatei, który ofiarował go Jezusowi. Tego nie wiemy, ale musiał być ogród blisko, a nie pustynia. Więc jak gdyby Jezus, który zresztą w teologii jest nazywany nowym Adamem, który ponawia przymierze, jest tym, który jakby, no właśnie tutaj cytowałeś, Krzysztofie, ten fragment tej homilii, kiedy Jezus mówi do Adama, mówi powstań, jako pierwszego prawdopodobnie, jako pierwszego z ludzi, pierwszego w kolejności. I dlatego ten fragment świętego Jana jest dla mnie tak ciekawy, ze względu na ten obraz Rembrandta, który mi się zawsze z tym kojarzy, w tym Jezus takim pięknym, fantazyjnym. No i dlatego, co to znaczy, że on, Pan Jezus mówi, nie zatrzymuj mnie, bo nie wstąpiłem jeszcze do Ojca. Bardzo tajemniczy, ale bardzo dobrze, no niech niektóre wersety będą tajemnicze. Niech tak będzie. Ale dla mnie to, że Jezus mógłby być pochowany w pobliżu ogrodu, jest czymś pięknym. To niezły serial po roku, drugi odcinek, ale rzeczywiście możemy kontynuować. Pawłowi się to skojarzyło z sceną rozpoznania Jezusa przez Marię Magdalenę, która najpierw nie widziała w nim mistrza, tylko myślała, że to jest ogrodnik. Paweł przypomniał sobie ten fragment trochę literacko i poetycko, mówiąc, że ona widziała ogrodnika i że potrzebne mu to było do stworzenia takiego toposu, ogrodu właśnie i Boga jako ogrodnika i pewnie tego tajemniczego, tej pętli, która jest od ogrodu rajskiego do ogrodu zmartwychwstania, od ogrodu, z którego wypędzono człowieka, do ogrodu, w którym się nowy Adam narodził jakby i zaprosił całą ludzkość do powrotu, do jedności z Bogiem. Ja tylko zrobiłem korektę, że w Ewangelii jest napisane tam, wydawało jej się, że to jest ogrodnik. No i ten spór o to był właściwie o słowa, no, niewiele, bo rzeczywiście jakby przekaz jest taki, że Jezusa postrzegała ona na początku jako ogrodnika, dopiero gdy się do niej odezwał, nazwał ją po imieniu, powiedziała rabuni, czyli mistrzu, ukochany mistrzu. Ale tu najważniejszą, tą złotą nicią była rzeczywiście ta myśl o ogrodzie jako o miejscu szczególnym i o roli Jezusa jako ogrodnika jakoby. To jest nieporozumienie, które w historii sztuki zaowocowało wieloma przedstawieniami Jezusa z narzędziami ogrodniczymi. On często jest malowany, szczególnie barokowo, czy wcześniej manierystycznie też, albo z łopatą, albo z grabiami, albo z motyką. I nieraz mu dokładano jeszcze kapelusz taki z dużym rondem, żeby rzeczywiście był chroniony przed słońcem jako ogrodnik. No i jeśli ktoś nie zna tego właśnie tropu w Biblii i w historii sztuki, to mocno się dziwuje, co ten Jezus z tą łopatą chodzi po ogrodzie, zamiast chorągwią zmartwychwstania, co też bywa nieraz, najczęściej zresztą na przedstawieniach bywa tak pokazywany Jezus w malarstwie czy w rzeźbie, a tutaj nagle grabie w rękach zmartwychwstałego, więc dla mnie najprostszym jakby tutaj wyjaśnieniem czy złożeniem tego w pewną całość jest figura, która stawia Boga Ojca Jahwe jako tego, który sadzi ogród Eden, bo tak jest w Księdze Rodzaju. W jednym z pierwszych wersów jest napisane i Bóg zasadził ogród i tam spowodował powołanie do życia człowieka. Więc jeśli sobie to wyobrażamy, że Bóg Stwórca jest pokazany jako ogrodnik, czyli znowu pewnie ma łopatę, pewnie znowu sadzi drzewa, pewnie układa je w geometryczne piękności i stwarza jakąś idealną przestrzeń dla człowieka, żeby on tam mógł zamieszkać, no to się bardzo stara, żeby temu człowiekowi z nim było dobrze. No i to jest paradizo, to jest raj, to jest Eden, w którym człowiek i Bóg żyli szczęśliwie właśnie w ogrodzie. Czyli nieprzypadkowo ten ogród jest miejscem świętym, miejscem przebywania Boga z człowiekiem. No niestety ta sielanka się szybko kończy, ale o tym to pewnie zaraz dalej. Spodziewamy się jeszcze jednego gościa. Pawła Hirę słuchaliśmy dzięki zachowanemu w archiwum nagraniu ubiegłorocznego wieczoru. A ogród z kontraktu rysownika Petera Greenawaya pamiętamy. Ogród, w zasadzie założenie parkowo-pałacowe. Przyznam, ja ten film pamiętam mgliście, ale skojarzenie miałam natychmiastowe. No dobrze, że jest płyta z muzyką do tego filmu wiadomego kompozytora Michaela Neumana. To powiedziałam ze studia, ale za moment przeniosę się ponownie do pięknego miejsca, w którym spotkałam się z naszymi pierwszymi gośćmi. W studiu naturalnie komputer jest włączony, choć nie powinnam nakłaniać Państwa do korzystania z tego elektronicznego urządzenia. Jakoś chyba nie pasuje do nastroju wieczoru przedświątecznego. A mecz piłki nożnej pasuje? Jest dokładnie tak, jak ksiądz to powiedział, czyli że Chrystus z łopatą, Chrystus w kapeluszu, Chrystus w takim, nawet czasami takim wręcz fartuchu ogrodniczym. W Muzeum Narodowym w Warszawie jest bardzo piękny obraz XVI-wieczny. Malarz działał głównie na terenie Arras, nazywał się Jean Belgambe i był takim późno-średniowiecznym malarzem. Mamy piękny jego tryptyk opłakiwania i na zamkniętych skrzydłach tego tryptyku opłakiwania jest wyobrażona scena Marii Magdaleny z ogrodnikiem, z Chrystusem jako ogrodnikiem w kapeluszu, z łopatą, wszystko tak jak trzeba. W technice, którą nazywa się en grisaille, czyli na szaro, w szarościach malowany obraz, bo ma wyglądać trochę jak taka... Rzeźbina? Nie, jak rzeźby, bo ta technika grisaille'owa wzięła się właśnie z naśladowania rzeźb. Często te zamykane tryptyki właśnie miały trochę wyglądać jak rzeźby i przypominać takie wnętrze kościelne tym bardziej. I tam w tej scenie jest przedstawiony Chrystus z Marią Magdaleną. No i to się nazywa po łacinie noli me tangere, prawda? Nie dotykaj mnie. A to dlatego nie wolno dotykać Marii Magdalenie Chrystusa, bo przedtem raczej było jej wolno i robiła to bez wątpienia. No bo już to nie z tego... Z dwuznaczności. Z dwuznacznościami całkowicie, bo to nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że Jezus Chrystus i Maria Magdalena byli parą, byli kochankami. Wiemy to. Ratunku, proszę księdza. Natomiast ta scena mówi o tym, że Chrystus jakby zabrania, mówiąc noli me tangere, nie dotykaj mnie, bo ja nie z tego świata już jestem. Ja nie jestem dla ciebie. I to jest... niezwykła właśnie scena, która jest kolejną jakby taką ilustracją tej przemiany Chrystusa, który jakby wtedy traci to swoje ziemskie powłokę, tę powłokę cielesną i dostaje tę powłokę nieśmiertelną, prawda? Bo ostatnio też byłem z profesorem Antonim Ziębą w Muzeum Narodowym i profesor Antoni Ziemba znowu pokazywał rzecz, może to zabrzmi dziwnie, ale w pięknej Madonnie z Wrocławia jest ukazana męskość Chrystusa, a wręcz nawet jest podkreślona ta męskość. Dlaczego? Dlatego, że to było teologiczne zarządzenie tamtego czasu, żeby mówić o tym, że Chrystus był człowiekiem, żeby tym większa była ta siła tego zdarzenia, do którego doszło potem, czyli do śmierci i zmartwychwstania. Że on jakby zmartwychwstając przekreślał swoją cielesność, swoje człowieczeństwo, wskazując z kolei na tę ubóstwioną swoją stronę, boską część, z której się składa. Bo to trzeba mocno powiedzieć, Chrystus był jednym i drugim. O czym zapominam? W ten sposób wieczór Wigilii Wielkanocnej zaczyna tradycyjnie być wieczorem wbijania kija w mrowisko, bo poprzednio Paweł to uczynił i jak mówię, ta kontrowersja na temat spotkania Chrystusa jako ogrodnika i Marii Magdaleny wzbudziła pewne kontrowersje. A teraz no Boguś mówi o czymś, o czym ja sama zakazywałabym sobie nawet myśleć, a cóż dopiero mówić, ksiądz Krzysztof. No to, że Jezus i Maria Magdalena byli parą, to wiemy od Dana Brauna oczywiście, ale jest to apokryf współczesny. Zresztą stare apokryfy też o tym mówiły. No tak, ale to apokryfy. Natomiast w tekstach kanonicznych... No bo teksty kanoniczne zostały ocenzurowane. To tylko dlatego mówimy o tekstach kanonicznych i tekstach niekanonicznych. Być może tak było, ja nie byłem przy tym, ale to jest sytuacja, w której niewątpliwe jest to, że ta kobieta kochała Jezusa. To jest jasne, że go kochała i ten gest namaszczenia stóp, obmycia... To jest ta sama. Tego nie wiemy też. Zlepek różnych kobiet pewnie przeszedł do historii jako Maria Magdalena, bo takiej stuprocentowej identyfikacji nie ma. Jakby tak literalnie czytać Ewangelię, to rzeczywiście nie można by znaleźć takiej nici zszywającej te postaci w jedną. Ale tradycyjnie tak się stało, pewnie trochę z takim smaczkiem nawróconej jawnogrzesznicy. To trochę zostało doszyte do tego, bo ta kobieta z dziedzińca świątynnego, gdzie Jezus pisze na piasku czy na posadzce, a faryzeusze chcą rzucać kamieniami, też nie jest Marią Magdaleną, tak? Tam przynajmniej nie ma takiego imienia, w ogóle nie ma imienia tej kobiety, jawnogrzesznica i tyle. Do tego jeszcze okazuje się, że ten fragment umieszczony w Ewangelii Jana jakimś trafem przeszedł tam z Ewangelii Łukasza, bo to na pewno są słowa Łukasza. I właśnie to, co Boguś mówi o cenzurowaniu, zdarzało się tak. To ocenzurowano to ze względu na to, że podważało to jakby trwałość małżeństwa, jak Jezus tak łatwo wybaczył tej kobiecie tuż przed właśnie swoją śmiercią i męką. Ta scena jest umiejscowiona tam w świątyni, na dziedzińcu świątyni. Jezus jakoby mówi, że się nic nie stało, chociaż to nieprawda, bo on jakby nie mówi jej, że nic się nie stało, tylko jej daje szansę, idź i nie grzesz więcej. I pyta, czy nikt jej nie potępił. On rzeczywiście nie jest od potępiania. I właśnie ta sytuacja wycięta z Łukasza przez wiele lat, czy nawet stuleci, egzystowała sobie gdzieś zupełnie w magazynie, moglibyśmy powiedzieć. Nawet Augustyn się o nią upominał i też jakoś do liturgicznego obiegu nie wróciła. Dopiero w IX, X wieku wróciła, ale już nie na swoje miejsce, tylko do Jana, nie wiadomo dlaczego. Więc tych tajemnic i zagadek jest bardzo dużo. Natomiast prawda z tego może być taka, że chodzi rzeczywiście o miłość. Chodzi rzeczywiście o to, żeby całym sobą, całym sercem, całą duszą przylgnąć do mistrza. I to jest droga nie tylko dla Marii Magdaleny, jakkolwiek ją rozumiemy, ale dla każdego z nas. I to chodzi o to upodobnienie się. Jeśli tutaj mimesis, to greckie pojęcie ze sztuki, przenieślibyśmy do życia, no to byłoby najdoskonalsze, co moglibyśmy zrobić. To byłaby sztuka życia dopiero, gdybyśmy upodabniali się ze wszystkich sił do mistrza z Nazaretu, ale to nie jest takie proste. Bogusiu, już do ciebie biegnę z mikrofonem, bo mam jeden mikrofon. Tylko kiedy ksiądz Krzysztof powiedział o tym, że Maria Magdalena to jest rodzaj takiego zlepka kilku kobiet prawdopodobnie, a jeżeli go kochała, to logiczny wniosek jest taki, że wiele kobiet kochało, mogło było kochać Pana Jezusa. Oczywiście pewnie to zależy od nas, jak zinterpretujemy słowo kochać, miłość. Oczywiście, no, można zadać pytanie, o którą tutaj miłość chodzi. Tu nie ma co wchodzić w ten jakiś rodzaj takiego jakiegoś tam sporu teologicznego, który oczywiście istnieje i to może nie miejsce. Natomiast oczywiście było tak, że sztuka wytworzyła wyobrażenie Marii Magdaleny. Maria Magdalena ma niezwykle bogatą ikonografię w sztuce chrześcijańskiej. Rozpoznajemy ją na rzeźbach średniowiecznych głównie po tym, że trzyma właśnie naczynie nawonności. A drugi element, po którym ją również możemy rozpoznać, to są niezwykłe wielkie włosy, które całe jej ciało zakrywają, bo znowu tu jest inna kwestia, bo naczynie nawonności jest tą odpowiedzią o namaszczeniu stóp, prawda, tym elementem niezwykle takim właśnie znowu, można powiedzieć, intymnym. A z drugiej strony, kiedy przebywała na, no bo oczywiście istnieją żywoty Marii Magdaleny, i to nie jedne, prawda, wiele ich jest, to kiedy przebywała na pustyni i oddawała się po prostu no, modlitwie po odejściu Chrystusa z naszego świata, Maria Magdalena, żałując za swoje grzechy i za swoje życie występne i grzeszne, oddawała się pokucie w miejscu odosobnienia. No i ta pokuta była tak daleko posunięta, że była pozbawiona szat, bo miała, prawda, no, odczuć całą sobą, prawda, te wszystkie przewiny, których dokonała za życia. Nie miała szat, a rękę wspierała na czaszce, no bo tak ją przedstawia ikonografia chrześcijańska. No i wtedy w cudowny sposób została obdarzona, obdarowana wielkimi włosami, które zakryły ją całą jej postać i chroniły ją od zimna. A co więcej, z tymi wielkimi włosami została zabrana do nieba. Bo są takie wyobrażenia, które przedstawiają w niebo wzięcie Marii Magdaleny przez anioły i jest ona unoszona, pokryta cała właśnie włosami do nieba. No właśnie, tam ja widziałem w sztuce niemieckiej, szczególnie w rzeźbach, takie przedstawienia Marii Magdaleny, która ma jakby sierść taką, tak. Więc nie tylko długie włosy z głowy, tylko rzeczywiście korpus zarośnięty. Może to spróbuj opowiedzieć. Tak jak mówisz, że ona rzeczywiście bywa przedstawiana jako taka, no właśnie futrzasta osoba, natomiast takiego prawdziwego, nie wiem, co to znaczy prawdziwe. No ale powiedzmy, że trochę ładniejsze wyobrażenie to jest takie, kiedy to są po prostu włosy z głowy, których jest mnóstwo i rzeczywiście przepiękna rzeźba niemiecka przy przełomu XV-XVI wiek. Naprawdę fenomenalne dzieło sztuki właśnie późnogotyckiej, dokładnie tak wyobrażające Marię Magdalenę w owych niekończących się, sięgających ziemi włosach. Maria Magdalena przedstawiana też bywa na obrazach w bardzo niewygodnej pozycji. To jest ta scena z obmyciem nóg, łzami i wytarciem włosami, namaszczeniem. Bo bierze się to z nieporozumienia, które wynika z opisów biblijnych, ewangelicznych, gdzie mówi się o zasiadaniu przy stole, aczkolwiek w Grece jest tam termin raczej spoczywaniu przy stole, czy leżeniu przy stole nawet. Natomiast w ikonografii europejskiej, kiedy przyjęło się, że jednak siedzimy przy wysokim stole i nogi mamy pod blatem, to ta biedna Maria Magdalena, żeby te Jezusowe stopy namaścić, musi zanurkować pod ten stół razem z pieskiem i z kotkiem i tam jakieś ekwilibrystyczne figury wyczyniać, żeby do tego doszło. Natomiast jeśli przyjęlibyśmy tę wersję, że to były łoża biesiadne, taki był zwyczaj w starożytności i na Bliskim Wschodzie, to wtedy te nogi leżały na zewnątrz od stołu. Na tej kanapie rzeczywiście spoczywali. Tak, to było pierwsze, co spotkała, wchodząc na ten sympozjon mężczyzn, bo przecież kobiety nie miały tam wstępu, ale mężczyźni leżeli z nogami wysuniętymi na zewnątrz, podpierali się na lewych łokciach, a prawymi dłońmi brali jedzenie ze stołu bez widelca i noża. No i wtedy ta biedna Maria Magdalena już nie jest w tak tragicznej sytuacji, bo podchodzi po prostu do tego kręgu mężczyzn, gdzie stopy Jezusa są najbliżej jej, na zewnątrz, i ma bardzo łatwy dostęp bez tej ekwilibrystyki podstołowej. No tak, to rzeczywiście dygresje poprowadziły nas bardzo daleko, ale w bardzo interesujące rejony. Zaczynam obawiać się, że temat ogrodu przeniesiemy na kolejną Wigilię Wielkanocną. Nie, możemy spokojnie o ogrodach mówić. To ja myślę, że za moment, tylko zanim to stanie się, to ja poproszę, by ksiądz Krzysztof po raz pewnie nasty wyjaśnił, tym razem Bogusiowi, dlaczego użyłam formuły Wigilia Świąt Zmartwychwstania, czyli Wigilia Wielkanocna, Wigilia Paschalna. Za 12:30, 22:00, w przedświąteczny wieczór 20 kwietnia, a to Agata Zubel, śpiewaczka, kompozytorka z bandoneonem. Tak brzmi jej głos, który zdolny jest do najdzikszych eksperymentów, choć mógłby spokojnie pozostać w sztucznym świecie opery. W chrześcijańskiej liturgii wielkie święta mają swoje wigilie, czyli czuwania. Wigilia to jest czas czuwania, czas niespania, czas skupienia, modlitwy. Tak wielkie święto wymaga, żebyśmy się do tego przygotowali. I nie możemy być zaskoczeni przez święto, przez to wielkie wydarzenie. Dlatego czuwamy. Proszę, Boguś zgodził się. I dlatego oprócz tej tradycyjnej Wigilii z 24 grudnia, która wszystkim nam siedzi w pamięci i łatwo się o tym mówi, i nie trzeba pamiętać daty, bo jest stała, to przy okazji Wielkiej Nocy, który jest świętem ruchomym, Wigilia zawsze jest w sobotę właśnie i jest połączona właśnie z tą liturgią, o której mówiłem na początku, czyli z takim dłuższym nawet niż pasterka czuwaniem przed przyjściem tego święta, żebyśmy byli świadkami tego przejścia, tej Paschy właśnie. No to w żydowskiej tradycji, kiedy rodzina zasiada do uczty cederowej, paschalnej, to wówczas najmłodszy z obecnych pyta najstarszego: a czym się różni ta noc od wszystkich innych nocy? Genialna znowu konstrukcja na taki rodzinny dramat przy stole. I wtedy najstarszy zaczyna Haggadę, czyli opowieść o wyjściu, o tym, że ta noc jest naprawdę bardzo szczególna, więc nie możemy jej przespać. Boguś, chciałbyś o coś zapytać księdza w tym kontekście? Mowa twojego ciała upoważniła mnie do tego, żeby kontynuować, więc jeszcze tylko doprecyzuję, że w zasadzie ten czas przejścia już nie jest Wielkim Tygodniem, czyli kończy się Wielka Sobota wraz, oczywiście jeżeli uczestniczymy w rytuale przejścia, wraz z rozpoczęciem uroczystości Wigilii Paschalnej, czyli no to, co ksiądz już właściwie streścił, czyli pojawienie się świateł, zniknięcie kołatek i ów śpiew Exultet. W tym momencie kończy się Wielki Post, ale jeszcze nie zaczęła się Wielkanoc. Czyli no, trywializując, nie zabieramy się jeszcze do spożywania tego, co poświęciliśmy, no, czyli tak zwanej święco. Po tak, no, ale my dopiero jesteśmy... No, a właśnie, bo to jest taki czas zawieszenia, bo to jest taki moment, jednak cały czas w oczekiwaniu na rezurekcję, mimo wszystko. Więc tego czasu zostaje mało, no bo jeśli ksiądz po 3 godzinach kończy, czyli koło 1, a rezurekcja jest na ogół o 6. Tradycyjnie w wielu kościołach, ale u księdza nie. I na południu Polski też, pamiętam, o 12 w nocy. Rezurekcja. To jest jedna uroczystość. Znaczy, najstarsza tradycja rzymskiego kościoła mówiła o tym, że jest to liturgia, która zaczyna się po zmroku. Na pewno musi się zacząć po zmroku w sobotę, żeby to światło... Żeby ten ogień świecić. Bo to też jest ważne, że dokonuje się poświęcenie ognia. Czyli symbolika rozjaśniania ciemności. No a jak jest po zmroku, no to wtedy uwzględniając wszystkie te czytania biblijne, te śpiewy, plus liturgię chrzcielną, która jest też integralną częścią i często chrzczono właśnie dorosłych tej nocy, czy o poranku nawet wręcz w pierwszych wiekach Kościoła, to vigilare, czyli to czuwanie było czuwaniem i też poszczeniem jeszcze przez całą noc, śpiewaniem pieśni. I to jest ładne takie, nieraz opowiadam to przy chrzcie dzieciaków, bo dzisiaj chrzcimy dzieci, wtedy tylko dorosłych. Kiedy oni po tym całym czuwaniu widzieli, że wstaje słońce, to zwracali się najpierw w stronę zachodu, oni, czyli kandydaci do chrztu, i mówili, wyrzekamy się wszystkiego, co jest ciemnością w naszym życiu. Umiera stary człowiek. A potem zwracali się ku wschodzącemu właśnie słońcu i mówili, wierzymy w Boga Ojca, wierzymy w Ducha Świętego i Jezusa i chcemy zacząć nowe życie. I to była ta taka bardzo piękna, symboliczna chwila, gdzie chrzest oznaczał nie tyle polanie wodą małego dzieciaka, co zamknięcie starego rozdziału życia dorosłego już człowieka, który samodzielnie, dobrowolnie i po 3 latach przygotowania wybrał swoją nową tożsamość i stał się chrześcijaninem, przyjacielem Jezusa, a przypieczętowane to było wejściem do baptysterium, czyli do sadzawki wyłożonej zazwyczaj piękną mozaiką czy marmurem, gdzie po schodkach schodziło się do wody, z całą głową zanurzało się w wodzie, czyli to było właśnie wejście do grobu, jakby śmierć starego człowieka, i po chwili wynurzał się już nowo ochrzczony, czyli ta noc zmartwychwstania była najlepszym momentem do chrztu, czy ten poranek zmartwychwstania, bo wtedy wychodził z grobu zjednoczony, zanurzony w Jezusie, zjednoczony z Jezusem, ten właśnie ochrzczony nowy chrześcijanin wychodził z grobu, zmartwychwstawał do nowego życia. Więc bardzo czytelna, bardzo nośna, mocna taka symbolika. Dzisiaj przy chrzcie dzieci jest to o wiele bardziej zredukowane, mniej spektakularne, mniej może zrozumiałe przez to. Ale ja staram się to zawsze objaśniać, nawet jak chrzcimy dzieci właśnie, żeby wrócić do tych pierwotnych obrzędów Kościoła rzymskiego. To my sobie teraz taką namiastkę rytuału stworzymy, oczywiście tego ziemskiego rytuału, skoro Wigilia to też kolacja. Co prawda jeszcze te dobra, które zostały poświęcone, jeszcze nie będą przez nas spożyte do godziny przynajmniej 12 czy 1. Zachowamy post. Mimo, że to już nie jest Wielki Post. Strasznie skomplikowane przy księdza. Proszę nie dziwić się, jeżeli ludzie niekiedy naprawdę gubią się i zaczynają troszkę odchodzić, uciekać, kluczyć. No, bo nam się jeszcze to komplikuje przez to nagranie w przesunięciu czasowym. Jesteśmy w 2 czasach naraz, ale to nawet ciekawie działa na wyobraźnię. Państwo piszą, mimo że nie śmiałam o to prosić. Pani Magdzie, bardzo dziękuję za słowo o nadziei, a pani Oli za sygnał. Marzenie Gilles Masneta z opery Thais zamyka pierwszą godzinę przedświątecznego wieczoru, gdyż jest za minutę 22:00.